بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب القراءة في الظهر والعصر. کتاب الصلاة کے دا بل باب دے، پا دے باب کے دا خبر بیانی گی چے پا ماسپخیم او مازیگر منز کے سومر قرات پکار دے او دا قرات اندازب کس دا نوائی. باب القراءة في الظهر والعصر، باب دے پا بیان قرات کے پا ماسپخیم او مازیگر منز کے. او زین شارحین دا سے بابم لگولے دے ویلی دی باب القراءة في الظهر والعصر وتطويل الاوليين وقصر الاخريين فيهما. باب ده بیان د قرات کې په ماسپخیم او مازیګر منځ کې، او په بیان د اوګدولو د اولنو دو رکعتونو کې، او لنډولو د اخرانو دو رکعتونو کې. فيهما په دغه دواړو منځونو کې، یعنی په دې دواړو منځونو کې به دا طریقه کې چې اولنی دو رکعتونه به اوګد کې، قرات به پکې اوګدي، او په اخرانو دو رکعتونو کې به قرات لنډي. نو په دې باره کې احادیث راوړي دي. وای: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة قال ده أبو قتادة رضي الله عنه سخنق لداوي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جمعت منسكو، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين. نو ماسخم أو مازيگر أولنو دو ركعتونو كي بيلستا بفاتحة الكتاب سورة فاتحة وسورتين أو ورسر سورتون بهم لستلا، ويسمعنا الآية أحيانا أو كلنا كلب من آياتهم أورو، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر أو دماسخم أولنو ركعت بأوغتكو، ويقصر الثانية أو دوام ركعت بلنكو، وكذلك في الصبح او امدغه طريقه به سحر منځ کې هم کولا چې اولنې رکعت به اوګد کو او دویم به لاند کو. الركعتين الاوليين د دین اولنې دو رکعتونه مراد دي. ويسمعن الايه احيانا یعنی مسبحهم او مازیګر منځونو کې به په اولنو دو رکعتونو کې کله ناکله یو آیات راښکار کو چې ورسره خلکو به هم اوریدو. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب. عبد الله بن أبي قتادة نقل لأغيد أخبر بلار النقل يقين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر چې ماسپخیم او مازیګر اولنو دو رکعتونو کې به لوستا بفاتحة الكتاب سورة فاتحة وسورة او ورسره یو سورت به هم لوستا. ويسمعن الآية احيانا او په موږ باندې به کله ناکله یو آیات هم اورو، یعنی یو آیات به راښکاره کو ښکاره به ویله. ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب او لوستا به په اخرنو دو رکعتونو کې سورة فاتحة، یعنی یوازې به سورة فاتحة لوستلا. اولنو دو رکعتونو کې به سورة فاتحة سره یو سورت هم یوځای کو، خو په اخرنو دو رکعتونو کې به د سورة فاتحة سره سورت نه یوځای کو، بلکې یوازې سورة فاتحة به لوستلا. الرکعتین الاخرین د دین اخرینی دو رکعتونه مراد دي، کوم چې څلور رکعتې مونځ کې. د دې احادیثو ځینې فواید: اوله فائده، حدیث دلیل دی چې د سورة فاتحة لوستل په هر رکعت کې مشروع دي، که پټ مونځ او که ښکاره وي. دویمه فائده، حدیث دلیل دی چې د څلور رکعتې منځ په اولنو دو رکعتونو کې د سورة فاتحې سره بل سورة یوځای کول سنت دي، برابره ده که ښکاره منځ او که پټي. د څلور رکعتې منځ په اولنو دو رکعتونو کې د سورة فاتحې نه وروسته بل سورة لوستل د جمهور علماو په نیز سنت دي. فالاقناع وشرحه کدي: ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة لأنه خلاف السنة المستفيضة. وی په منځ کې یوازې په سورة فاتحة لوستلو باندې بسنه کول او بل صورت ورسره نه لوستل دا د سنت خلاف دی. خو هر چې مقتدی دی نو هغه ته په ښکاره منځ کې د سورة فاتحة نه وروسته د بل صورت لوستل جایز نه دی، بلکې د امام قرات ته به غوږ نیسي، ځکه قرات ته غوږ ایښودل او چوپ پاتې کېدل پرې لازم دي. د دې آیت عموم ورته شامل دی چې الله تعالی فرمایي: واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کله چې قرآن لوستل کېږي تاسو ورته غوږ کېدئ او ورته چوپ شئ، دې دپارې تاسو باندې رحم وشي. دریمه پیدا، حدیث دلیل دی چې د ماسپخیم مازیګر او سهار منځونو په اولنی رکعت کې اوږد سورت لوستل سنت دي، حکمت پر روایت د ابو داود کې داسې ذکر شوی چې ابو قتاده رضی الله عنه وای فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعه الاولى. موږ دا ګمان وکړو چې نبی علیه السلام د قرات په اوږدولو سره دا اراده لري چې خلک اولنی رکعت را لاندې کړي. او بله وجه ابن حجر داسې ذکر کړی ده وی ولان المأمومین یکونون فی الرکعه الاولى انشط من الثانیه، ځکه مقتدیان په اولنی رکعت کې د دویم رکعت په نسبت ډیر تازه وي. څلورمه پیدا حدیث دلیل دی په دې چې د ماسپښین او مازیګر منځونو په اولنو دوه رکعتونو کې کله ناکله یو آیات ښکاره لوستل سنت دي، او احیانا لفظ په تکرار دلیل دی چې نبی علیه السلام دا کار په تکراری توګه کړی دی. پنځمه پیدا حدیث دلیل دی چې په څلور رکاتي یا درې رکاتي مونځ کې په دریم او څلورم رکات کې یوازې سورت فاتحه لوستل سنت دي، خو په راتلونکي حدیث کې د دې خبرې جواز ثابت دی چې د بل سورت زیاتول ورسره هم جایز دي چې تفصیل یې په خپل ځای کې راځي. شپږمه پیدا په حدیث د باب ځینو علماو دا استدلال کړی دی چې په اولنو دوه رکاتونو کې د سورت فاتحې نه وروسته د نیمایي سورت په پرتله پوره سورت لوستل غوره دي، ځکه چې په حدیث کې د سورتین لفظ راغی. ابن القیم رحمه الله وای كان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة. النبي عليه السلام ترى قضاء وچه پورا سورة بلستا، وربما قرأها في الركعتين أو كلنا كلا بيو سورة بدو ركعتون كي بلستا، وربما قرأ أول سورة أو كلنا كلا بيد سورة أول برخ بلستا، وأما قراءة أواخر السور وأوسطها فلم يحفظ عنه. خو هر چه ده سورتونو آخر لستلی یا منز لستلی نزا ده نبی علیه السلام محفوظ ندی. خو شاید چه ده ابن القیم رحمه الله فرض منز مرادی، هر چه سنت ده نو په هغه کې دا ثابت دي چې نبی علیه السلام د سهار په سنتو کې اولنی رکعت کې د سوره بقره د آیتونه چې قولوا آمنا بالله تر اخره لستلی دي، او په دویم رکعت کې د سوره عمران د آیتونه چې قولوا آمنا بالله دي لستلی دي، چې دا حدیث په مسلم کې د ابن عباس رضی الله عنهما په سند سره نقل دی. او دا قاعده ده چې کم کار په نفل کې ثابت وي هغه به په فرض کې هم جایز وي تر څو چې دلیل د تخصیص نه وي. له دې قاعدې تایید په دې آیات سره هم کیږي چې الله تعالی فرمایي فقرؤوا ما تیسر من القرآن، ولولئ هغه چې آسان وي تاسو ته د قرآن نه. نو سنت طریقه دا ده چې په هر رکات کې پوره سورت ووایي، خو که چیرې ورته ګران شي نو یو سورت په دوه رکاتونو کې هم لوستلی شي او یو څو آیاتونه هم لوستلی شي، خو په مناسب ځای کې به وقف کوي. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن هشيم قال يحيى اخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن ابي الصديق عن ابي سعيد الخدري قال ده ابو سعيد خدري رضي الله عنه سخنق لدواي كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. موږ به د نبی علیه السلام د ودرېدلو اندازه معلومولو په ماسپښین او مازدیګر مونځ کې فحذرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر. نو موږ د نبی علیه السلام د ودرېدلو اندازه په اولنو دوه رکعتونو د ماسپښین کې معلومه کړله قدر قراءه الف لام میم تنزيل السجده، چې د الف لام میم تنزيل السجده په اندازه و، یعنی دغه سورت په اندازه معنی نبی علیه السلام قرات وک. وحذرنا قيامه في الاخرين قدر النصف من ذلك، او د نبی علیہ السلام د قیام اندازه موږ په اخرنو دوه رکعتونو کې معلومه کړله چې د دې نمایي وه، یعنی د اولنو رکعتونو په نمایي وه. وحذرنا قيامه في الركعتين الاوليين، او موږ د نبی علیہ السلام د قیام اندازه په اولنو دوه رکعتونو کې معلومه کړله من العصر د مازیګر مونځ نه على قدر قيامه في الاخرين من الظهر، چې په اندازه د ودرېدلو د هغه و په اخرانو دوه رکعتونو کې د ماسپښین، یعنی د ماسپښین په اخرانو دوه رکعتونو کې چې څومره اندازه قیام کړو نو همدغومره اندازه قیام یې د مازیګر په اولنو دوه رکعتونو کې وکړه. وفي الاخرين من العصر على النصف من ذلك، او د مازیګر په اخرانو دوه رکعتونو کې د مازیګر د اولنو دوه رکعتونو په نمایي اندازه ودرېده. ولم يذكر ابو بكر في روايته الف لام م تنزيل، خو ابو بکر په خپل روایت کې الف لام میم تنزيل د الفاظ نه ذکر کړي. وقال او داسې ویلي دي قدر 30 آیه، چې په اولنو دوه رکعتونو کې د دېش آیتونو په اندازه قرات وکړه، یعنی په هر آیت کې د دېش آیتونو په اندازه قرات وکړه دغه مروخ ولاړ پاتې شو. د الفاظ په کې زیات راغلي دي. په دغه روایت کې د الف لام میم تنزيل په ځای قدر 30 آیه الفاظ راغلي دي. حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. دبو سعيد خدري رضي الله عنه سخنقل جيقين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر هغا بقرات كو ماسبخين منزكي في الركعتين الأوليين فولنه دركاتون كي في كل ركعة فهركات كي بقدر 30 آية دديش آياتون فأنداز قرات كو إن النبي السلام دما سبخيم أولانو دركاتونو كي بهر ركات كي لديش آياتونو باندازة قرات كرده وفي الأخرين قدر 15 آية أو بأخرانو دركاتونو كي بيدا بنزلس آياتونو باندازة قرات كو أو قال يي داسي ويلدي نصف ذلك دا أولانو ركاتونو بنماي قرات بكو وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة أو بما زيجر كي أولانو دركاتون كي بحركات كي قدر قراءة 15 آية دا بنزلس آياتون باندز قرات بكو وفي الأخرين قدر نصف ذلك أو بآخرانو دركاتون كي بددي پا نمائي انداز قرات كو يعني دا مازيگر منز پا أولانو دركاتون كي بحركات كي دا بنزلس آياتون باندز قرات كو أو بآخرانو دركاتون كي بددي پا نمائي قرات كو چه بحركات كي دا و آياتون اندازة يا تو آياتون اندازة برابريكي في كل ركعة قدر 30 آية أبو مخكي روايات كي ذكر شلتش فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لاميم تنزيل السجدة جداهم ديرش آياتون دي جداهم رأياتون بيبا ولانو دركاتون كي بهر ركات كي لستلا دا دي أحاديث وفوايدة أولا فعلا حديث دليل دي جدا ما سبخيم أو ما زيگر با ولانو دركاتون كي أغد قرات سنت دي خو په دې حدیثو کې دته هم اشاره وشو چې د ماسپخیم اولنی دوه رکعتونه به د مازیګر د اولنو دوه رکعتونه یو چند زیات وګدی او د ابو سعید خدری رضی الله عنه په دویم روایت کې چې ورسته راځي دا سې ذکر دی چې نبی رسول سلام د ماسپخیم په اولنی رکعت کې دومره وګدواله کوم چې یو سړی به کولای شو چې د جمع ودریدل نو ورسته بقیه ته لاړ شي او هلته قضا یې حاجت وکي او به کور ته لاړ شي هلته ودس وکي او بیرته راشي اولنی رکعت را لاندې کی دا اوس داسې سنت دی چې عمل په بیخي کم شوی دی. دویمه پیدا د ابو سعید خدری رضی الله عنه د حدیث ظاهر نه داسې معلومیږي چې اولنی دواړه رکاتونه په قرات کې برابر وو، خو په حدیث د ابو قطاده کې ذکر شول چې اولنی رکات بیا د دویم نه اوږد وو، ځکه هلته داسې ذکر شول وکان یطول الرکعه الاولی من الظهر ویقصر الثانیه، د ماسپخین منز اولنی رکات بیا اوږد کو او دویم بیا لنډ کو. نو ظاهر کې د دې دواړو حدیثونو ترمنځ تعارض کاری او علماو د دې مختلف جوابونه کړي دي. ځینو د دې حدیثونو ترمنځ جمعوالی غوره کړی دی، نو ویلي دي چې کله به نبی السلام یوه طریقه کوله او کله بله، یعنی کله به دواړه رکاتونو کې په یوه اندازه قرات کو او کله به په اول رکات کې اوږد او دویم کې لنډ قرات کو، او تر څو چې د دلایلو ترمنځ امکان د جمع وي نو ترجیح ته به رجوع نه کیږي، ځکه چې په جمع سره په ټولو احادیثو عمل لازي او په ترجیح سره یو حدیث پرېښودل کیږي، نو دلته جمع د دلایلو ممکن ده. بله وجه دا ده چې منځ په ورځ او شپه کې 15 کرت ادا کیږي، نو له دې وجې اقوال او افعال پکې په څو ډوله ترسره کیږي، نو همداسې قرات هم پکې په مختلفو طریقو نقل دی چې دې ته تنوع فی العبادت ویل کیږي، کله په یو عمل پکار دی او کله په بله. درېمه پیدا حدیث دلیل دی چې په اخرانو دوه رکعتونو کې نبی السلام د سورة فاتحه نه وروسته بل سورت هم لوستلی دی، ځکه سورة فاتحه اووه آیاتونه دي، او په حدیث کې داسې ذکر شول چې نبی السلام په اخرني دوه رکعتونو کې د 15 آیاتونو په اندازه قرات کړی دی، خو په حدیث د ابو قتاده کې داسې ذکر شول چې نبی السلام په اخرانو رکعتونو کې یوازې سورة فاتحه لوستلې. نو له دې وجې علماو په دې مسله کې اختلاف کړی دی، دوه قوله ترې نقللي. اول قول یې دا دی چې یوازې سورة فاتحه بللي او زیتوالی به ورباندې نه کوي. استدلال یې په حدیث د ابو قطاده سره کړی دی چې دا د اهل الرای او د امام مالک قول دی، او یو قول د امام شافعی دی او د حنابله صحیح مذهب دی. ابن قدامه ویلی دی اکثر اهل العلم يرون الا تسن الزیاده على فاتحه الكتاب في غير الركعتين الاوليين، وی ډیری علما په دې نظر دی چې زیادت په سورت فاتحه باندې پرته له اولنو دوه رکعتونو په نورو کې جایز نه دی. دویم قول پکې دا دی چې په آخرانو دوه رکعتونو کې هم په سورت فاتحه زیادت جایز دی. استدلال یې په حدیث د ابو سعید سره کړی دی چې چې په باب کې ذکر دی، او دا په دې مسله کې د امام شافعي دویم قول دی چې په کتاب الام کې ذکر دی، او دا یو روایت د احمد دی. ظاهر دا ده چې دې ته تنوع فی العبادت ویلی کیږي، کله په یو عمل پکار دی او کله په بل، یعنی کله په آخرنو رکاتونو کې یوازې په صورت فاتحه اکتفا کول، او کله ورسره بل صورت هم زیاتول، دواړه سنت دي. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة، ده جابر بن سمرة رضي الله عنه سخن نقل لي ان اهل الكوفة شكوا سعدا الى عمر بن الخطاب، چه يقينا دو كوفي ولو ده سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سخن شكايتك عمر بن الخطاب رضي الله عنه تا، فذكروا من صلاته ندوي ولا منزر اياتك، يعني فمنزي ولا عيب يو چكست منزنكي، فأرسل إليه عمر فقدم عليه، نعمر زلان هور بس جواب لغا نغور تراغ، فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة، نغور تا يدون وكرا ده هغ خبري چه دو يربان دي پاغي سر دمونس بار عيبي، فقال نو سعد بن أبي وقاص يل إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقينا زدوية النبي عليه السلام دمونس بسير منسكم، ما أخرم عنها او زد نبی علیہ السلام نمونز نه هیڅ کوتاهی نه کوم او مغه سیمونزور تکوم، انی لارکد بهم فی الاولیین، یقینا زدویته اولنی دو رکاتونه اوګدوم، واحذف فی الاخرین او اخرنی دو رکاتونه او تا رالندوم، فقال نعمر زلانه ورته ویل ذاک الظن بک ابا اسحاق، زما هم په تا باندې دا ګمان وو اے ابو اسحاق، شکو سعدن سعد ابن ابي وقاص باندې شکایت کړو چې د عمر زلان هو له خوا د کوفه والو، ان اهل الكوفه، په دې کلام کې مضاف محذوب دی تقدیر داسې دی ای بعض اهل الكوفه، ځینې کوفه والو دا اعتراض کړو او شکایت کړو. کوفه د عراق او علاقه ده چې د فرات سین سره نږدې پرته ده، دغه علاقه مسلمانان د عمر زلان هو په زمانه کې ورسته د عراق د فتح نه آباده کړی ده، چې عراق په 13 کال له هجرت فتح شوی و. فذكروا من صلاته، یعنی عیب اوربان دی اویو چې هسته منز نکی، ما اخرم عنها، یعنی هیڅ نقصان او کوتاهیب کې نه کوم، بلکې د نبی علیه السلام د منز بسیر منز ورته کوم، انی لارکد بهم فی الاولیین، یعنی اولنی دو رکاتونه ورته وګدوم، واحذف فی الاخرین او اخرنی دو رکاتونه ورته رالنډوم، یعنی قرات پکې لنډ کوم، او دا مراد نه ده چې قرات پکې بیخي نه کوم. یا ابا اسحاق، دا د سعد ابن ابي وقاص کنینم دی ابو اسحاق. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد، عبد الملك بن عمير ندا حديث بدي سنة رحم نقل. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمورة قال، دا أبو عون نقل دوايك ماذا جابر بن سمورة رضي الله عنه سخور دلد قال شغوير دلد قال عمر لسعد، عمر زلانه سعد بن ابي وقاص تويل قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاه، دوی پتامانی په هر شي کې شکایت کړی تر دې چې د منځ پاړه درمانی هم شکایت کړی. قال نو غور تويل اما انا هر جزم فامد في الاولين، نو اولني درکاتونه اوګدوم، واحذف في الاخرين او اخرني درکاتونه رالندوم، وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ النبي عليه السلام ده اقتدانا بمونسك كتاهنكم. فقال نو عمر زلانه ارتويل ذاك الظن بك، هم دامي بتاقمانو أو ذاك ظني بك، يعني داسي البازويل روي شكرا ده دامي بتاماني قمانو. قال عمر لسعد، عمر زلانه سعد ابن أبي وقاص تأويل قد شكوك، يعني دكو في ولو بتا شكايت كرده في كل شيء، يعني استاپ هر كاري شكايت كرده تر دې چې په مونځ یې درله هم شکایت کړی دی چې ښایسته مونځ نه کوي. فامد فی الاولیین، یعنی اولنی دو رکاتونه ورته اوږدوم، وما آل ما اقتدیت به، یعنی د نبی علیه السلام د اقتدا نه پکې کوتاهي نه کوم، چې طریقه دا وه اولنی رکاتونه به اوږده کول او اخرنی به لنډ کول. وحدثنا ابو کریم قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن عبد الملك وابي عون عن جابر بن سمرة بمعنى حديثهم، وزاد فقال تعلمني الاعراب بالصلاه، ده جابر بن سمرانه نقل لي چې سعد ابن ابي وقاص دا خبره هم وکړه چې بانډچن ماته د منځ طریقه راخای، نور حدیث د مخکې پسیر دی. تعلمني الاعراب بالصلاه، دا خبر سعد ابن ابي وقاص په کوپی ولا باندې د انکار او رد پتوګه کړي چې دوی اوس ما باندې د مونځ شکایت هم کوي. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال دبو سعيد خدري رضي الله عنه سخنق لدواي لقد كانت صلاة الظهر تقام يقينا دماس بخيم منزبا ودريدا يعني جمبا ودريدا فيذهب الذاهب إلى البقيع نتبا يتلون كبقيعتا فيقضي حاجته أو قضي حاجت بكو ثم يتوضأ ببودسكو ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى ببرات بداس حال كي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببا أول نركات كو مما يطولها لدي وجنة كي أقدو بي يعني أول لكات بدير أقد كو بقية دا مسجد نبوي في مشرقي طرف كده أول كده براخ دختوا كي بيو برخ كي هديروا او نور برخی د قضای حاجت لپاره کارولې چې په هغه وخت کې بیت الخلاګان نه وي فیقضی حاجته دین قضای حاجت مراد ده. خدا اوګدواله نبی علیہ السلام همیشه نه ده کړې بلکې کله نا کله داسې کړې دي په هغه وخت کې چې ورسته بور کسې مریض ضعیف بوډا حاجتمند کس او د ماشومان جړا او داسې نور شیان نه وو کنه د نبی علیہ السلام په عام اوقاتو کې منځ لنډ او پورو او یا هم کله به اوګد منځ کو او کله لنډ چې دواړه پکې جایز دي لکه مخکې ذکر شو ودمقي أو دحال لحازب ساتلو. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال دا ربيعان نقل لدواي حدثني قزعة قال مات قزعة حديث بيان كريدا غويلدي أتيت أبا سعيد الخدري زاب سعيد خدري رضي الله عنه ترالم وهو مكثور عليه بداس حال كيشي داغي بخواك دير خلق راجع مشيو فلما تفرق الناس عنه كلاش خلق جداشل قلت ما ورتويل إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه زدتان ده هغا سپارة بختانا نكم ده سپارة چه در ندي خلقك ولا قلت ما ورتويل أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم زدتان ده نبي السلام ده من سپارة بختانكم فقال نغيويل ما لك في ذاك من خير وديك استاذ قطع نشت ده فأعادها عليه نده خبره بي دوباره وروغر زولا فقال نبي ورتويل كانت صلاة الظهر تقام ما سبخين منزبا ودريدا فينطلق أحدنا إلى البقيع نلمنسخ بيوكس بقية تتللو فيقضي حاجته خبل حاجت ببركو قزي حاجت بكو ثم يأتي أهله ببخبل كورتراتا فيتوضو وودس بكو ثم يرجع إلى المسجد ببجماتا راقر زيدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى او نبی علیہ السلام به ما غشن په اولنی رکعت کې وو یعنی په دومره وخت کې به اول رکعت سرته نه ورسوله بلکې ما غشن په اول رکعت کې به ولاړو او هو مکثور علیه یعنی ډیر خلک خاطر جمع شي د لپاره چې پیدا دی واخل مالک فی ذاک من خیر دې کې ستاله لپاره څه خیر نشته. امام نووی رحمه الله وای معناه انک لا تستطيع الاتیان بمثلها دې معنا دا ده چې ستا وس نشته چې ته د غشن وکې لطولها وکمال خشوعها د دې وجنه چې هغې به دا منځ اوږد کو او په پوره خوشو سره به یې کوو نو ته سره د اوږدوالي نه تر اخره په منځ کې خوشو نشي ساتلی و ان تکلفت ذلک شق علیک که ته چیرې ځان په دې مکلف کې نو تمنې به دا کار سخ شي ولم تحصله او دا به حاصل نه کې فتکون قد علمت السنه وترکتها نو ته به شې د هغه خلکو نه چې سنت ورته ځي او بیا یې پریښي یعنې ته به تارک د سنت شې. د احادیثو د باب ځینې فواید اول فائده حدیث دلیل ده چې په څلور رکعات منځ کې به اولنی دو رکعاتونه د اخرانو دو رکعاتونه اوږدي او دا ځکه چې اولنو رکعاتونه کې د سورۃ فاتحه سره بل سورۃ هم لوستل کیږي په اخرانو دو رکعاتونه کې د سورۃ فاتحه سره بل سورۃ هر وخت نه لوستل کیږي بلکې کله ناکله لوستل کیږي. دویمه فائده په دې حدیث کې دا خبره ثابت شو چې تا ته څوک یو خبره درورسي نو باید چې په اړه تحقیق وکړي چې عمر زلان هم داسې کړی هغه د سعد رضی الله عنه څخه هم پوښتنه کړې ده او د کوفې والاو نه هم کړې ده او همدا نبوي اخلاق دي چې قرآن کې هم موږ ته په دې امر شوی دی. الله تعالی فرمای یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین ای مؤمنانو که چیرې تاسو ته یو فاسق یو خبر راوړي نو تاسو د هغې په اړه تحقیق وکړئ هسې نه چې تاسو یو قوم ته په ناخبرۍ سره ورسیږئ نو بیا به په خپل کار باندې پښیمانه یاست. فتبینو جمهور دا فتبینو لوستلی دی خو حمزه او کسائی فتثبتو لستلی دی فتثبتو ویلی دی یعنی تحقیق وکي تثبت وکي. او په دې حدیث کې دا خبره هم ده چې کله د یوې خبرې نه غټ فساد او غټه فتنه ولاړیږي نو د هغې د مخنیوي لپاره که وړوکی فساد اختیار شي ثبات نه کوي، چې عمر رضی الله عنه همداسې کړي دي سره له دې چې هغه ته دا معلومات و چې سعد رضی الله عنه په حق دی او دا ګواهي ورله هم کړې ده ویلي دي ذاک الظن بک ابا اسحاق دا مې په تا باندې ګمان دی، بلکې په خپل آخري ژوند کې د ده تزکیه هم کړې ده لکه امام نووي رحمه الله وایي فلهذا عزله عمر رضي الله عنه مع انه لم يكن فيه خلل. نو لهم دي وجه عمر رضي الله عنه هاغه معزولك سره لدي چې پاکي څه نقصان نو ولم يثبت ما يقدح في ولايته واهليته او داسې کوم عيب پکې ثابت نو چې د هغې په مشرۍ او اهلیت کې نقصان نامنځ کی. وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث مقتل عمر والشورى ان عمر رضي الله عنه قال وی په صحیح بخاری کې چې کوم حدیث د عمر رضی الله عنه د قتل او د شورا په اړه راغلی دی پاکې داسې دي چې عمر رضی الله عنه وویل ان اصابت الامارة سعدا فذاك که چېرته سعد رضی الله عنه امیر شه نو ډیره ښه ده و الا فلیستعن به ایکم ما امر او که چیرې داسې ونه شول نو له تاسو څخه چې هر یو مشر شه د هغې نه دې کومک اخلي فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة زکه هغه ما د کمزوری او د خیانت له وجه نه دی معزول کړی. درېمه فایده د صحابه اوچته تابعداري ته معلومه شوه چې د سنت او کلکه تابعداري کړې ده او د جاهلانو شکایتونو ته اعتبار نه دی ورکړی او نه یې هم جواب ورکړی. څلورمه فایده حدیث دلیل دی چې د هغه چا مخامخ مدح او صفت جایز دی چې د فتنې او عوجب ویره ورباندې نه وي او که دا ویره وي نو بیا جایز نه ده، ځکه په حدیث د ابوبکر کې راځي چې متفق علیه روایت دی یو کس د نبی علیه السلام په مخامخ د بل کس ستاینه وکړه نو نبی علیه السلام ته وفرمایل ویحک قطعت عنق صاحبک هلاک شي تا خو د خپل ملګري څټ پرې کړه. پنځمه پیدا په همدې حدیث کې په روایت د بخاري کې دا زیادت ورسره هم شوی چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه تهمت لګوونکي کس ته خیرې وکړې نو له هغې څخه دا معلومیږي چې ظالم ته خیرې جایز دي. باب القراءه في الصبح والمغرب دا بل باب راوړي وی باب دی په بیان د قرات کولو کې په سحر او مازیګر مونځ کې. سحر او مازیګر مونځ کې په څه طریقې قرات پکار دی، اوږد پکار دی که لنډ پکار دی، اندازې څه ده؟ نو په دې باب کې همدا خبره بیانیږي. حدیث راوړی دی ویلی دی وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول ابن جريج چې ما د محمد بن عباد بن جعفر نو ریدلی چې غیبه ویل اخبرني ابو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال مات ابو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي خبر راکړی دی چې هغې د عبد الله بن سائب څخه نقلی قال غوی صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكه مونږ ته نبی علیه السلام د سحر مونځ وکړه په مکه کې فاستفتح سوره المؤمنين نو سوره المؤمنين شروع کړه حتى جاء ذكر موسى وهارون تر دې چې د موسی او د هارون علیهم السلام یادونه پکې راغله او ذکر عیسى یاد عیسی علیه السلام یادونه وکړله محمد بن عباد یشکو محمد بن عباد دا شک کړی دی او اختلفوا علیه یاد نور راویانو په دې اړه اختلاف کړی دی چې محمد بن عباد داسې ویلی دی اخذت النبی صلی الله علیه وسلم سعله فرکع نبی علیه السلام ټوخی ونیو نو رکوع یې وکړه. اینې کله چې د موسی او د هارون علیهم السلام یادونې ته ورسېد هغه آیتونه چې دې یادونه پکې شوې یاد عیسی علیه السلام په اړه چې کوم آیات راغلی دی هغې ته ورسېد نو په دغه وخت کې په ټوخیه لګېده فرکع نو نبی علیه السلام رکوع وکړه وعبدالله بن السائب حاضر ذلك او عبدالله بن السائب رضی الله عنه دغه مونځ کې حاضر و. وفي حديث عبد الرزاق او په حدیث د عبد الرزاق کې داسې دي فحذف فرکع نو نبی علیه السلام دا مونځ را لنډ کړ فرکع رکوع وکړه. وفي حديثه او په همدغه حدیث کې دي کوم چې عبد الرزاق نقل کړی دی وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص يوازد عبد الله بن عمر نوم بكي ذكر ده چې ابن العاص ورسره نشته دی، دا زیادت پکې نشته دی. دا خو د حدیث لبزي معنا وس حدیث د الفاظ وضاحته. اخبرني ابو سلمه بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي. امام نووي رحمه الله دلته ویلي دي، حفاظ ویلي دي چې ابن العاص دلته غلط دی، صحیح دا ده چې دا پکې نشته او دین عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي مراد نه دی، بلکې دا عبد الله بن عمر الحجازي دی، همداسې بخاري په خپل تاریخ کې ذکر کړی او ابن ابي حاتم او نور حفاظ متقدمين و متاخرين ذکر کړی دی. صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم، په دې روایت کې داسې ذکر شول او په یو روایت کې دي صلى بنا، په دغه لام او با سره مقصود مصاحبت دی، ای صلى لنا اماما او صلى بنا اماما، یوه معنی ده چې موږ ته نبی السلام امامتي راکړه، منځ یې راته وکړه بمکه ته. ځینې علماو دا استدلال کړی دی چې سورة المؤمنون په مکه کې نازل شوې ده او مکی سورت دی. ابن حجر وای وهو قول الاكثر، دا د ډیری علماو قول دی، او مخالفینو یې داسې توجیه کړي چې دا بمکه ته نه مراد فتح د مکې ده یا حجة الوداع ده. فاستفتح سورة المؤمنين، یعنی د سورة فاتحین وروسته سورة المؤمنون شروع کړی دی. امام نووي رحمه الله ویلی دی چې سورت کې دوه لغته دي، یو چې سره د همزې نه ولوستل شي سورة، او بل بغیر د همزې نه سورة، خو بغیر د همزې نه ډیر مشهور دی چې قرآن کې هم دغسې ذکر دی. حتی جاء ذکر موسى وهارون، دینه مراد د الله تعالی دا وینا ده چې فرمای ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، بیا موږ ولېږه موسا او د هغه ورور هارون علیهم السلام په خپلو آیتونو سره او په معجزو ښکاره سره، دغه وینا دي مراد. او په دغه روایت کې راوي وای او ذکر عیسی، یا عیسی علیه السلام را یاد کړه، که چیرې دی نو مراد ورڅخه د الله تعالی دا وینا ده چې فرمای وجعلنا ابن مریم و امه آیه و آویناهما الى ربوة ذات قرار و معین. نو دا آیت تی بی مراد دی، معنی دا دوی من وگرزو زید مریم او دا هغه مور آیتا نخا و آویناهما او دی دورتا من زیور که الى ربوة اغا سر بزمکتا ذات قرار و معین، چه دا ارام زیو او دا چندار ابو ولو. اخذت النبی صلی الله علیه و سلم سعلت فرکعه، نبی علیه السلام تخیونیو، دا دا جعال وجه تخیونی ولده چې د پیغمبرانو په دغه کیسو کې تدبر کړی دی، نو له دې وجې ژړلی دي. فحذف ورکع، یعنی قرات یې رالنډ کړو او په هغه ځای ودرو کم ځای ته چې رسولی و، ورکع او بی رکو وکړه او د سورت پاتې آیتونه یې ونه لوستله. نو په دې کې دا فایده لاسته راځي چې د قرات قطع کول جایز دي او د سورت په ځینې برخه بسنه کول جایز دي، برابره ده که د عذر له وجې قطع کړي او که بغیر د عذر نه قطع کړي. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر. دا عمرو بن حريث رضي الله عنه سخنقل چې د نبی علیه السلام نه واورېدل یقرأ فی الفجر والليل اذا عسعس، چې سهر مونځ کې والليل اذا عسعس لوسته، والليل اذا عسعس یعنی سورة التکویر به لوسته، او یوازې دغه یو آیات مراد نه دی. معنا د آیات دا ده والليل یو قسم په شپې اذا عسعس کله چې شا راوګرځي. د عسعس په معنا کې دوه قول دي، یو دا چې دا په معنا د شا ګرځولو سره دی، یعنی قسم دی وي په شپه چې کله شا راواړي، او دا قول د جمهور اهل لغتو ده چې فرای په اړه د مفسرینو اجماع نقل کړي، لکه څنګه چې نووي دا خبره نقل کړي او ابن جریر الطبري هم غوره کړي. دویم قول فقیدا ده چې په معنا د اقبل سره ده، چې کله را مخامخ شي، یعنی شپه چې کله خپل تورتم را مخامخ کی، چې دا معنا ابن کثیر په خپل تفسیر کې غوره کړي. او دریم قول فقیدا ده چې دا د ازداد نه ده، په معنا د اقبل او ادبر دواړو سره راځي. حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا قطبة بن مالك سخنقل لدواي ما منزك وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ممتن بيه السلام منزك، فقرأ قاف والقرآن المجيد نصرة قاف ولستا حتى قرأ والنخل باسقات، تردي چې دی اتون تر ورسید چې ونخله باسقات قال روي فجعلت ارددها ولا ادري ما قال نو زه شروع شوم چې ما دا تکرارول ولا ادري ما قال او زنه پیدم چې سوای. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شريك وابن عيينه حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينه عن زياد بن علاقه عن قطبه بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم دو قطبه ابن مالك رضي الله عنه سخنقل جدد النبي عليه السلام نوارد يقرا في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد چه نبی علیہ السلام پا سهار منز کی دا آیات لستا والنخل باسقات لها طلع نضید او ونی دا کجوری دنگی لها طلع نضید چه دا هاگی غنچه کن دی لاندی باندی والنخل باسقات باسقات مانا اگدی چه پورت خطلی یقرو فی الفجر والنخل باسقات لها طلع نضید یعنی سورت قاب بید سهار پا منز کی لستلو چه دا آیات هم بکی دی او دا مقصد نده چه وازی دا آیات بی لستا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه زياد بن علاقة سخنقلي جاغيد خبل ترنا نقلي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح جاغد النبي عليه السلام سرد سهر منسكرو فقرأ في أول ركعة نبا أول ركعتك دا سرد لستلو والنخل باسقات لها طلع نضيد يعني سورة قابل لستلو جدا غايتنهم بكيدي وربما قال او كلنا كلا بداسي هم قاف جي سورة قاف الاستريو نو مقصد يمدغي جوريجي. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمورة قال جابر بن سمورة رضي الله عنه سخنق لدواي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد يقين النبي صلى الله عليه وسلم با سهر منسكي سورة قاب لستا وكان صلاته بعد تخفيفا او دا دين ورسة چه نوركم منزوني ونها غلنرو وكان صلاته بعد تخفيفا يعني دا قرات نورسة با منز لنرو ركو وسجد با دا مختدين ودا توان نزيد نوك دول او دا احتمال همشتا چه دا سهر نبغير نور منزونا با لنرو او يا هم زمانا مراد دا چه پاول دا هجرت كي با منز اوغد كو زكا چه ملگري كمو بیا چې کله ملګري ډیر شول او د قرات د اوږدوالي له وجې ورته تکلیف رسېدو ځکه چې کارونه کسبونه تجارتونه به کول نو بیا ورته رالنډ کړو او اسانتیا ورسره وکړه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير عن سماك قال د سماك نقل لدواي سالت جابر بن سموره عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما دا جابر ابن سمورا رضي الله عنه سخا دا نبي عليه السلام دا منصبه على پختنا وقلا فقالوا نغيويل كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء نبي عليه السلام ما منص لنكو او دا دي خلقو پسير منص بينكو. قال وي وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما تخبر راكا چي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونحوها فسهر منسك بسورة قاف او دا دي بسير نور سورتون الوستلا ولا يسلي صلاة هؤلاء دا يدخبل زماني زيني اميرانو تا اشارة كده چه ياخو دير اوغد منسك يا دير لن منسك. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمورة قال دا سماك ننقل لي چاغيدا جابر بن سمورة رزل عنه سخنقلي قال غوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى ونبي صلى الله عليه وسلم كما سبخين منزك به سورة الليل لستا وفي العصر نحو ذلك وما زيگر منزك به هم دغشان يو سورة لستا وفي الصبح أطول من ذلك أو بسهر منزك به دين أوجد سورة لستا بالليل إذا يغشى يعني دا سورة أو نور هغ سورتنا جديد نجديد أغبي لستل أو صحابة بديب ويدل ځکه چې نبی علیه السلام به کله ناکله یو آیت راښکاره کو او د اذا یغشا معنه ده کله چې تورتم کړي واللیل اذا یغشا قسم په شپې اذا یغشا کله چې تورتم کړي او مخلوق په خپل تورتم سره پټ کړي. وحدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا ابو داود الطیالسی عن شعبه عن سماك عن جابر بن سمره د جابر بن سمره رضی الله عنه څخه نقل لي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى چې یقینا نبی صلی الله علیه وسلم با د ماسپخین په منځ کې سبح اسم ربک الاعلى سورۃ لستو وفي الصبح باطول من ذلك او په سحر منځ کې به د دینه اوږد سورۃ لستو كان يقرا في الظهر بسبح اسم ربك الاعلى دای دوام نه دی لستله بلکې داسې هم ثابت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د ماسپخین او مازیګر منځونو کې والسماء والطارق والسماء ذات البروج او د دې په څیر نور سورتونه لستلې دي او د ماسپخین په منځ کې سورت لقمان او سورت داریات هم لستلې دي او په مخکې حدیث کې داسې ذکر شول چې ماسپخین منځ کې واللیل اذا یغشا سورت هم لستلې ده او دا هم ذکر شول چې د ماسپخین منځ په اولنو دوه رکاتونو کې په هر رکات کې به یې د دیرش آیتونو په اندازه قرات کو او په یو روایت کې دي چې د الف لام میم تنزیل السجده آیتونو هم رقرات به کو نو په دې باب کې ډیر او مختلف احادیث راغلي دي حافظ ابن حجر وای وجمع بينهما بوقوع ذلك في احوال متغايره اما لبيان الجواز او لغير ذلك من الاسباب ويد دي احاديث ترمن داسي جمع شويده چې دا ټولي طریقې په مختلف احوالو کې رامنځته شوي دي يا د جواز د بيان لپاره او يا د نور اسباب لوجه واستدل ابن العربي باختلافها على عدم مشروعيه سوره معينه في صلاه معينه او ابن العربي د روايتونو په اختلاف سره دا استدلال کړی دی چې په یو معین منځ کې د معین صورت لسل مشروع نه دي وهو واضح في مختلف دا خبره د هغه منځونو په اړه ده چې روایتونه پکې مختلف راغلي او صورتونه پکې مختلف ذکري لا فيما لم يختلف دا هغه منځونو په اړه نه ده چې روایتونه یې په اړه مختلف نه وي راغلي كتنزيل وهل اتى في صبح الجمعه لك سوره السجده او سوره الانسان چې د جمعې د سحر په منځ کې ذکر دي یعنی د جمعې د ورځې د سحر په منځ کې چې د دغه دوه سورتونو یادونه شوي نو په دې اړه روایتونه مختلف نه دي راغلي بلکې هم دغه دوه سورتونه پکې په تعین سره ذکر دي نو دغه په تعین سره لستل مشروع دي خو په نورو منځونو کې روایتونه مختلف راغلي دي نو په تعین سره یو سورت لستل په یو معین منځ کې دا مشروع نه دي بلکې کله یو سورت لستل او کله بل لستل دا مشروع دي وحدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة دا أبو برزة نقل يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من الستين إلى المائة فسهر منسكي بيت دا شبيتو آياتنا ترسلو آياتنا بوليلوسترا من الستين إلى المائة شبيتو آياتنا كم أندازة دا أو سلي زيادة أندازة دا خو ظاهر دا ده چې دغه اندازه آیتونه په دو رکاتونو تقسیم او یا هم په یو رکات کې به دغه آیتونه لوستله وحدثنا ابو کریب قال حدثنا وكيع عن سفیان عن خالد الحدائي عن ابي المنهال عن ابي برزه الاسلمي قال دا ابو برزه الاسلمي رضي الله عنه سخن نقل دواي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ تلستبع في الفجر بسهر منسكي ما بين الستين إلى المائة آية داش بيتون تر سلو آياتون بوري بيلستا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال دا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخنقل لدواي إن أم الفضل بنت الحارث سمعته يقينا أم الفضل چې د حارث مور ده له ده څخه واورېدل وهو يقرا په داسې حال کې چې ده لسته والمرسلات عرفا د آیات لسته فقالت نو هغې ورته وویل یا بنیه ای بچوړې لقد ذکرتني بقراءتك هذه السورة یقینا تا ماته د دې سورت په لستلو سره رایاده کړه انها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها في المغرب یقینا دا آخرنی هغه سورت چې ما د نبي عليه السلام نه واورد يقرأ بها في المغرب چه پماخام منسكي لستا إن أم الفضل بنت الحارث دا دا ابن عباس رضي الله عنهما مور دا چه دا ميموني رضي الله عنها چه دا نبي الاسلام بي بي دا غي خور دا چه خبن نمي لبابا بنت الحارث دا ابن عباس رضي الله عنهما پا خبن نم سر ذكر کري او دا سي ونويل چه أمي دا دا عزت لوجه دا سي ويل چه دا غي نم يادا ولي يو عزت وغنو او د جاهلیت ولو خلاف کړی دی چې هغوی به د میندو نومونه نه ذکر کول خو اسلام زنانه ته عزت ورکړی دی او د ذلت نه ویستی ده او فروایت د ترمیزی کې دي چې ابن عباس رضی الله عنهما هم په مور سره یاده کړي او هم یې ولله نوم ویلی دی لکه په هغه روایت کې داسې دي عن ابن عباس عن أمه أم الفضل. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما سخ نقل لي جاغيد خبل مور نقلي شي أم الفضل نميده يقرأ بها في المغرب وديك داس الباز راغل أو بيرويد كدي ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله بين بير السلام ندي ورستا بالمنز ندكر تردي جوبات شويده دادي تيشارة كي جدنا بير السلام آخرين منز دما خامو ابن حجر واي وقد تقدم في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به من حديث عائشة أن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته كانت الظهر يبا مخكي باب كده خبر ذكر شو جي با حديث عائشة زنها كده سرال جي نبي السلام أخبر صحابه تطمرز الوفاة كي أخرني منز دماس بهم كدو وأشرنا إلى الجمع بينه وبين حديث أم الفضل أو من هل تدا دغ حديث أو حديث أم الفضل ترمنز جموالي تإشارة وكرلا ودي طريقة بأن الصلاة التي حكتها عائشة جكم منز عائشة رضي الله عنها نقل كرد كانت في المسجد أبو جماتك والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته أو كم منج أم الفضل لا نقل كرد من أغب كورك كما رواه النسائي لك سنجة دغسي رواية نسائي نقل كرد ده ابن حجر رحمه الله ده خبري مقصد داده چه ده نبي عليه السلام ده آخرين منزونه پارا دو روايتون رغلي يو ده عائشة رضي الله عنها بسند سر رغلي ده چه باكي داسي دي چه نبي عليه السلام آخرين منز خبرو ملگرو تا دماس بخيم وكا او بل حديث أم الفضل له چه باكي داسي رالل چه نبي عليه السلام آخرين منز دما خام وكا نو حقا ده دوار حديثونو ترمن داسي جموالي کرده چه صحابو تا چه کم منز کرده دماس بخيم کی نو دا پا جماعت کی مراد ده چه پا جماعت کی صحابو تا دماس بخيم منز وكا او کم منز چه دما خام ذکر ده پا حديث أم الفضل کی نو دای دا کور منز مراد ده چه پا کور کی آخرين دغه منز وكا پا جماعت کی آخرين منز دماس بخيم و او پا کور کی آخرين منز دا ما خام و بیده دین رست و پات شویده حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس حاء قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حاء قال وحدثنا عمر الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في حديث صالح ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل ندا حديث بدغ سندون سرهم نقل خب حديث صالح كور سرداسي زيدت شويده ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل بين بين السلام ندين ورست منز نذكر ترديش الله تلا وفات كرده يعني دما خام منز نورست بل منز نكا بل كي وفات شو حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال ده محمد بن جبير بن مطعم نقل لي جاغيد خبل بلارنا نقلي قال غويل دي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوابرد يقرأ بالطور جي سورة طور لستاء في المغرب بما خام منسكي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله ندا حديث بدي سندون سرهم نقل لي باب القراءة في العشاء باب هو بيان دا قراءة في العشاء وما خستن منزكي نو بدي باب كي دا ما خستن منز دا قراءة اندازة بيانيكي چه نبي السلام با ما خستن منزكي بسومر اندازة قراءة کرده كم سورتون لستل لي نو حديث راولي واي حدثنا عبيد الله بن معاد العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي قال دا عدينا نقل لدواي سمعت البراءة ماذا براءة خواورد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم چه دا نبي السلام حديث بيانو أنه كان في سفر چه نبي السلام بسفركو فصلى العشاء الآخرة نو ما خستن منزوك فقرأ في إحدى الركعتين أو بيو ركاتكي ولست والتين والزيتون سورة التين بكي ولست حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت قال دا عدي بن ثابت نقل دواي سمعت البراء بن عازب ماذا براء بن عازب نوريد لذي قال شغيبل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نبي عليه السلام نوريد لذي قرأ في العشاء بالتين والزيتون چه ما خستن منسكي سورة التين لستا فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه ماذا نبي عليه السلام دعوات سخا بل لهجة واسكي السنة دوريد لذي فما سمعت ما ندوريد لذي أحدا لهجة سخا أحسن صوتا جواج دیر خستی منه د نبی السلام نه دا خو دی حدیث لبزی معنا و د دې باب او د مخکنی باب د احادیث زین فواید اوله فایده په دې احادیث کې د نبی السلام د قرات اندازه ذکر شوی په 15 وخت منځونو کې چې بیان په دې ډول اول د سحر منز په سحر منز کې طوالی مفصل لستل مستحب دی او مفصل د سوره قاف نه تر اخر د سوره الناس پورې دی او مفصل ورته ځکه وای چې د سوراتونو ترمنځ په بسم الله سره فاصله ډیره دی طوالی مفصل د سوره قاف نه تر سوره عبس پورې دی او ساتي مفصل د سوره عبس نه تر سوره زحا پورې دی او قصاري مفصل د سوره زحا نه تر سوره الناس پورې دی نو په سحر مونږ کې طوالی مفصل لستل مستحب دی دلایل په دې ډول دي اول احاديث ته باب دلیل دی چې په حدیث ته ابو برزاء الاسلمي رضی الله عنه کې ذکر شول هغه وای كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الفجر ما بين الستين الى المئة نبی علیہ السلام په سحر مونږ کې د شپېتو آیتونو تر سلو آیتونو پورې لستله یعنی په هر رکعت کې داسې لستلې یا په دواړو رکعتونو کې مراد دي او په حدیث ته جابر ابن سموره رضی الله عنه کې ذکر شول چې هغه وای كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والليل اذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح اطول من ذلك نبی علیہ السلام په ماسپښین مونږ کې سوره الليل لسته او په مازیګر مونږ کې به هم په دغه سیر یو سوره لسته او په سحر مونږ کې به د دینه اوږد سوره لسته او په حدیث جابر ابن سموره کې ذکر دی ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر بقاب نبی علیہ السلام په سحر مونږ کې سوره قاب لسته په حدیث سليمان ابن يسار کې دی چې د ابو هريره رضی الله عنه څخه نقل دی هغه وای ما صليت وراء أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام بالمدينة ما بل هيچا پس منز نه دکړه چې داغه منز د نبی اسلام سره ډیر مشابه د پلان کې د منز نه چې د مدینه یو امام ته مراد ده. قال سليمان وي فصليت وراء ذلك الإنسان ما دغه انسان پس ورسته منز وک وكان يطيل الأوليين من الظهر هغه به اولنی دوه رکعتونه د ماسپښین اوږده کول ويخفف الأخريين او رستنی رکاتونه به لند کول و یخفف فی العصر او ما زیگر منز کی به لندواله کول و یقرا فی المغرب بقصار المفصل او ما خام منز کی به د قصار مفصل سوره لسته و یقرا فی العشاء بالشمس و ضحاها و اشباهها او ما خستن کی به سوره الشمس لسته او د دې پسیر نور سورتونه به لسته و فی روایت احمد او په روایت د احمد کی داسی دی و یقرا فی الاولیین من العشاء من وسط المفصل چې د ماخستن په اولنو دوه رکعتونو کې به د اوسات المفصل څخه لوستل و يقرا في الصبح بسورتين طويلتين او په سحر مونږ کې به دوه سورتونه لوستل چې دواړه به اوږدو دا حدیث امام احمد او نسائی ذکر کړی دی او دا کمل پات چې ذکر شو دا د نسائی وو حافظ ابن حجر ورته صحیح ویلی دی نو له دې حدیث څخه دا معلومیږي چې سحر مونږ کې طوال مفصل لوستل مستحب دی خو کله ناکله یې کې اوسات مفصل یا قصار مفصل ولوستل نو هم جایز دی ذکر په حدیث د عمرو ابن حریث رضی الله عنه کې چې په باب کې ذکر د داسې راغلی دی چې د نبی اسلام نو واوریدل چې هغه په سحر مونږ کې وللیل اذا عسعس ولستل یعنی سوره تکویر ولسته چې دا د اوسات مفصل څخه ده او سوره الزلزله په دوه رکعتونو کې ولسته تر دې چې راوی وای زنه پویګم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هیره دا ولستل او که قصدنی ولسته یعنی چې دا یو سوره په تکراری توګه قصدن ولسته او که په هیره ولسته دا حدیث ابو داود او بهقی په صحیح سند سره راوړی دی او همداراز یو کرته په سفر کې معوذتین لستلی دي چې دا حدیث ابو داود احمد او ابن خزیمه راوړی دی دا خود سحر منز د قرات اندازه و دویم د ماسپخیم او مازیګر منزونه په دې کې د اوسات المفصل لستل مستحب دي دلایل پیدا دي اول حدیث ته باب دلیل دی چې د جابر ابن سموره رضی الله عنه څخه نقل دی هغه وای أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى نبي صلى الله عليه وسلم بسهر منسك سورة الليل لستا وفي العصر نحو ذلك أو ما زيقرك بهم دغا سورة بسيري وسورة لستا وفي رواية بسبح اسم ربك العلا فبل روايت كده چې سبح اسم ربک العلا بالاستوى چې دا دواړه سورتونه د اوسات المفصل څخه دي. دویم په حدیث جابر بن سمره رضی الله عنه کې دي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقرا فی الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج. نبی علیه السلام به په ماسپښین او مازدیګر مونځ کې سورت الطارق او سورت البروج لوستله چې دا حدیث ابو داود ترمیزی او نسائی روایت کړی دی، مګر دومره ده چې د ماسپښین په مونځ کې د مازدیګر د مونځ نه اوږد قرات سنت دی، په ځانګړې توګه د ماسپښین مونځ په اولنی رکات کې. نو د ماسپښین په مونځ کې کله ناکله طوالی مفصل او کله اوسات مفصل لوستل پکار دی. را روان احادیث په دلیل دی. اول احادیث سبا په دلیل دی چې په حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه کې دي، هغه وایي كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. رواه مسلم. وإذا ما سبخين منز جمع بودري دلا نو لمنك سخب يوكس بقية تلال التبع قضي حاجته وقرل ببخب الكور تراغي أو دس بيوك ببجمات تلال أو بداس حال كيش نبي السلام بهو مغشان با أول ركات كيو. دا حديث مخكي ذكرش. او في حديث ده ابو قتاده رضي الله عنه كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا او بي وكان يطول في الركعه الاولى من الظهر. متفق عليه. نبي عليه السلام ما سبحين منسكو نو اولاني ركعت به اوتكو. دوم حديث سليمان بن يسار رضي الله عنه شي مخك ذكر شفاغي كده وكان يطيل الاوليين من الظهر. نبي عليه السلام با اولاني دو ركعتونه ده سبحين اوتك ولا نو دا د ماسپښین او د مازیګر منځونو د قرات اندازه ده. درم د ماښام منځ. په ماښام منځ کې قصار مفصل سورتونه لوستل مستحب دي. دلایل یې دا دي. اول حدیث سلیمان بن یسار په دلیل ده چې مخکې ذکر شو، په هغې کې راغلی دي ويقرا فی المغرب بقصار المفصل. ماښام منځ کې به قصار المفصل لوستله. دویم دلیل په حدیث مسند احمد کې دي چې نبی علیه السلام د ماښام په دویم رکعت کې سورت التین ولوسته، مګر دومره ده چې په ماښام منځ کې به په قصار مفصل دوام نه کوي، بلکې کله ناکله به طوالی مفصل هم لولي. دلایل یې دا دي. اول دلیل حدیث د باب دلیل ده، لکه په حدیث ابن عباس کې دي چې د ده مور ام الفضل ده ته خبر ورکړی چې نبی علیه السلام د ماښام په منځ کې سورة المرسلات لوستلی دی، او په حدیث د جبیر ابن مطعم کې دي چې نبی علیه السلام ماښام منځ کې سورة الطور لوستلی دی. دویم دلیل په بخاری کې حدیث دی چې نبی علیه السلام د ماښام مونځ کې سورة الاعراف ولوسته، او د طبراني او ابن خزیمه په حدیث کې دي چې نبی علیه السلام ماښام مونځ کې سورة محمد ولوسته. نو ماښام مونځ کې په قصار مفصل دوام کول د سنت خلاف دي. علامه ابن القیم رحمه الله وای اما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم. هر چې د ماښام مونځ دی نو د نبی علیه السلام طریقه کې د وسنو خلکو د طریقې خلاف ده. فإنه صلىها مرة بالأعراف ومرة بالطور ومرة بالمرسلات. ذكر النبي عليه السلام بما خام منسك كلنا كلا سورة أعراف لستلة أو كلا سورة الطور أو كلا سورة مرسلات لستلة دي. زيد بن ثابت بمروان بن الحكم باني رد كرو لدي وجه چي هغب بما خام منسك هميشه لبار قصار مفصل لستو ورتويلو ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. رواه البخاري وابو داود والنسائي. سوجد چته په ماخام منس کې قصار مفصل للی او ما د نبی علیہ السلام نو ریدل دي چې هغه په اوږد صورت لسته. قال وما طول الطولين په دغه حدیث کې بیرست راځي ورته ویل چې دا اوږد صورت کم یو دی. قال الاعراف والاخرى الانعام. یو سوره اعراب دی او بل سوره انعام دی. په دغه دوه اوږدو سورتونو کې به یو اوږد صورت لسته. سلورم د ماخستان منس. فما خستن منز کی اوسات مفصل لستل مستحب دی. دلیل به حدیث جابر رضی الله عنه دی چې په هغه کې د معاذ ابن جبل رضی الله عنه کیسه ذکر ده، کله چې هغه د ماخستن منز اوږد کو او یو سړی پریښو. په دغه حدیث کې دی نبی علیہ السلام معاذ ابن جبل ته ویلو اقرا والشمس وضحاها والضحى والليل اذا يغشى وسبح اسم ربك الاعلى. ورته ویلو چې سورة الشمس ولولا، سورة الضحى ولولا، او سورة الليل ولولا، او سورة الاعلى ولولا. دا حديث متفق عليه دي چې له ګورو سره زي نو نبی عليه السلام ورته هغه سورتونه یاد کړی دي چې اوسات المفصل دي. دویم دلیل حدیث سليمان بن يسار چې مخکې ذکر شو هغه کې دي ويقرا في الاولين من العشاء من وسط المفصل. نبی عليه السلام د ماخستن په اولونو دوه رکعتونو کې اوسات المفصل لستله. امام نووي رحمه الله ولدي ويستحب ان يقرا في الصبح بطوال المفصل كالحجرات والواقعة. ويدا مستحب دي چه بسهر منز كي طوال مفصل سورتنا اول استلشي لك سورة الحجرات او سورة الواقعة. وفي الظهر بقريب من ذلك او پا ماسبخين منز كي دي تنجدي سورتنا اول استلشي چه كم پا اغدوالي كي دي تنجدي. وفي العصر والعشاء بأوساطه او پا ماخام او ماخستن منز كي اوساط المفصل استل دا مستحب دي. وفي المغرب بقصاره او پا ماخام كي قصار المفصل استل مستحب دي. فإن خالف وقرأ بأطول وأقصر جاز. كجيت خلافك أو وجد يعلن سورتنا بكيول السلام جائز دي. إمام قرطبي ولدي وقد استقر عمل أهل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدرا لا يضر من خلفه بقراءتها بطوال المفصل. ويد مدينة ولو عمل دو جاويب بسهر منسكي وجد قراءة كول مستحب جن طوال مفصل سورتنا بكيول السلام. خو پدی اندازه چې ورستنو خلکو ته به ضرر نه رسو. ویلیها فی ذلک الظهر والجمعه او دیتا په اوګدوالی کې نږدې د ماسپخیم او د جمعې منځونو چې د ماسپخیم او د جمعې په منځونو کې به هم اوګد قرات کوو. وتخفیف القراءه فی المغرب وتوسیطها فی العصر والعشاء او په ماخام کې به لن قرات کوو او په مازیګر او ماخستن کې به درمیانه قرات کوو او ساعت المفصل به کلو استلا. وقد قیل فی العصر انها تخفف كالمغرب او دما زیګر منځ پاره داسې هم ویل شي چې دا به د ماخام منځ په څیر لون کیږي. دا خو د حدیث اوله فائده ده. د حدیث دویمه فائده حدیث نه د صحابه او حرس د نبی اسلام د سنتو پاره معلوم شه چې د نبی اسلام د قرات اندازې په ټولو منځونو کې را نقل کړی ده. دریمه فائده حدیث عبد الله ابن صائب دلیل ده چې چاته د قرات په وخت کې کوم عذر پیښ شي ټوخی پې ولګیږي چې نقل اریږي یا د خېټې درد یا په قرات کې ډیر خطا کیږي او په دې ویریږي هسې نه چې خطایانې نورې هم ډیر شي یا بل عذر ورته پیښ شي او نشي کولی چې قرات خپلې اندازې ته ورسی څومره ته چې اراده کړي نو په منځ کې قطع کولی شي چې رکو ته لاړ شي لکه څنګه چې نبی اسلام داسې کړي دي چې د ټوخي له وجې قرات بند کړی دی او رکو ته ښکته شوی دی. او دا استدلال دې هم کیږي چې د ټوخي له وجې منځ نه ماتیږي. څلورمه پیدا په حدیث عبدالله ابن صائب باندې دا استدلال هم شوی چې د صورت ځینې برخه لوستل جایز دي. پنځمه پیدا حدیث د جبیر ابن متعیم په دې دلیل ده چې کله راوی په حالت د کفر کې یو حدیث د کړی نو هغه په حالت د اسلام کې بیانولی شي ځکه د کافر په حالت د کفر کې تحمل د احادیثو صحیح دی خو ادای صحیح نه ده. په همدې څیر فاسق هم دی چې کله حدیث په حالت د فسق کې زده کړي او بیا وروسته د عدالت په حال کې ادا کوي نو ادای صحیح ده. د دغه حدیث نه استدلال په دې طریقه کیږي چې جبیر ابن متعیم رضی الله عنه د نبی اسلام نه سورت تور په ماخام منځ کې هغه وخت اوریدلی چې کله دا مشرک و بیا چې کله مسلمان شو نو دغه حدیث بیان کړه. نو له دې وجې د ادا حالت ته اعتبار دی نه د تحمل حالت ته. شپږمه پیدا په حدیث د جبیر ابن متعیم کې د قرآن اثر ذکر شي نو څومره چې په زړه کې ایمان ډیر وي هغومره به ورباندې قرآن ښه اثر کوي. اوومه پیدا په حدیث د براء رضی الله عنه کې دا خبره ذکر شوه چې په منځ کې قرآن په ښایسته آواز لوستل مشروع دي ځکه چې په حدیث کې داسې ذکر شول فما سمعت احدا احسن صوتا منه د نبی علیه السلام د آواز په څیر بل ښایسته آواز ما نه اورېدلی. نو په دې سره دا باب سرته ورسېد. په آینده کې به انشاءالله چې نور بابونه بیانېږي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.